Merhaba, Milattan Önce, Milattan Sonra da Açık Radyo'dayız 94.9'da. Bugün Profesör Sevil Gürçullu beraberim. Biliyorsunuz kendisi İstanbul Üniversitesi'nden Prehistorya Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı Başkanı. Tekrar merhaba Sevil. Merhabalar efendim. Uzun bir aradan sonra evet. Tekrar ve gündemlerle birlikte yeniden bir aradayız. Arkeolojinin seyir defterinde bakalım konumuz bugün ne? Sen konu olarak müzelerin özelleştirmesiyle ilgili bir şeyler yapalım, konuyu deşelim demiştin. Evet, bu konuyla da ilgili biraz sonra zaten Mehmet Akif Işın'a bağlanacağız, arkeolog. Biliyorsun, sen de çok yakından tanıyorsun. Evet, kadim dostumuz. Evet, aynı zamanda çeşitli illerde müze müdürlüğü yapmış. En son da Tekirdağ Müzesi'ndeydi ve şimdi emekli. Tabii bu konuyu herhalde bu kadar uzun süredir bir konunun uzmanı olarak, bir müzeci olarak kendisinden başkası daha iyi bilemez sanıyorum sorunlarıyla beraber. Evet, biz sorularımızı hazırlamadan önce öncelikle bu müzelerin biliyorsun en son bir giriş yapalım. Gündeme gelen son konu gişelerle ilgiliydi. Gişelerin özelleştirilmesiyle ilgiliydi. Şimdi bu 13 Eylül'de bir ihale yapılacak. Birkaç aşamayla birlikte ve gişelerde iyi pazarlanamadığı gerekçesiyle özelleştirecek. Biliyorsun daha önce de zaten bu dösümle ilgili, yani bile satış yerlerinin, hediye satış yerleri devredilmişti yine ihalelerle. Böyle bir süreç içerisindeyiz. Dilersen hep beraber sen de sorularını birlikte Mehmet Akif Işın'a bağlanalım. Evet, Mehmet Bey. Efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Yayınımıza. Evet, Mehmet abi, ben tabii Mehmet abi dediğim için şimdi tekrar Mehmet Bey şeyine dönmeyeyim. Mehmet abi, siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu çok öteden beri zaten böyle bir şeyler öngörülüyordu, müzelerin özelleştirilmesi ve aşama aşama şu anda gerçekleştiğini görüyoruz. Nasıl bakıyorsunuz? Valla tabii biz yıllardır müzelerin içinde yetiştik. Tabii müzeler, bir müzeci kolay yetişmiyor. Önce oradan başlamak lazım. Müzelerin özelleştirilmesine bakmak lazım. Tabii gişelerin özelleştirilmesi bana göre biraz daha doğru. Ama bu müzelerin özelleştirilmesine doğru giderse o pek doğru olmayacak. Biliyorsun yani müzeciler genelde müzenin her şeyiyle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Çünkü müze tamamen ayrı bir yapı, tamamen ayrı koruma önlemleri olan bir yer. Şimdi müzeciler genelde müzeciliğin dışında da birçok işler yapıyorlar. Tabii bunlardan biri bu ziyaretçi biletlerinin kesimi ve onların gelirlerinin bakanlığa ya da DÖSİM'e gönderilmesi olayı. Müze biletlerinin özelleştirilmesinde bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ama müzeler eğer özelleştirilirse o müzeler nasıl idare edilir? Şimdi şöyle bakalım. Tabii biliyorsunuz Türkiye'deki kanunlarda özel müzeler var. Evet. Bir de koleksiyonerler var. Koleksiyonerler eskiden hep yaygara çıkarırlardı. İşte müzelerde eserler korunmuyor, eserleri biz koruyalım, arkeolojik eserleri rahatlıkla satın alıp satalım şeklinde. Fakat evet. Müzecilere sorduklarında bir baktığımızda müzelerde kayıtlı koleksiyonerlerin çoğunun işlevlerini doğru dürüst yerine getirmediklerini görüyorsunuz. Ve birçoğunun aslında yasal prosedüre bakarsanız birçoğunun koleksiyonerliğinin de iptal edilmesi gerekiyor. Ama bakanlık bu konuda her şeye hoşgörüyle bakıyor. Nedense bilmiyorum. Şimdi özel müzelere gelelim. Yani müzelerin özelleştirilmesinden önce özel müzelere gelelim. Türkiye'de aşağı yukarı 60'a yakın özel müze var. Evet. Bir özel müzenin kuruluşuyla ilgili yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerde işte uzman personelin olması, işte oradaki depolarının olması, korunması, eserlerin düzenlenmesi, eserlerin doğru dürüst sergilenmesi gibi bir sürü hususlar var. Acaba özel müzeler bunların hangisini, kaç tane özel müze bunları yerine getirebiliyor? Hı hı. Şimdi ben size söyleyeyim, bunu yerine getirebilen doğru düz iki tane müze var. Bir tanesi Sabancıların Müzesi, bir tanesi de Fat Berkan'ın Müzesi. Doğru dürüst bu koşulları yerine getire. Peki bunların idarecileri kimdi? Bunların Sabancı Müzesi'nin idarecisi biliyorsunuz daha önce Topkapı Sarayı Müzesi müdürüyle, daha önceki İslam Eserleri Müzesi müdürü şu anda idare ediyor müzeyi. Evet. Öbür taraftan Fat Berkan'ın Müzesi'ne bakarsanız, o müzenin müze olarak oluşmasını sağlayan da eski genel müdürle, genel müdür yardımcılarından biriydi. Onun hanımı, o da Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yetişmiş bir müzeci. Şimdi bunlar o müzeleri doğru dürüst hale getirdiler ki bunlar Türkiye'nin en iyi müzecileriydi. Şimdi bir müzeci nasıl yetişiyor tabii? Bizim dönemimize bakarsanız, bizim dönemimizden sonra belli bir dönem müzelere eleman da alınmadı. Evet. Müzelerdeki eserlerin korunmasının sağlanmasıyla ilgili hiçbir çaba da gösterilmedi. Müzeler özellikle bugün yani eskisinden daha kötü duruma getirildi. Özellikle getirildi. Yeteneksiz elemanlar alındı ya da hiç eleman alınmadı. Ve bunun sonucu olarak bu durumlara geldik. Şimdi konu müzelerin özelleştirilmesiyle ilgili oldu. Peki eleman olmazsa o müzeler nasıl özelleştirilecek? O müzeler nasıl çalışacak? Yetişmiş eleman olmazsa tabii ki. Tabii ki yetişmiş eleman olmazsa. Önceden Türkiye'de doğru dürüst 3 tane üniversite vardı. Arkeoloji bölümü vardı üniversitelerde 3 tane. Şimdi bir bakıyorsunuz her yere dünya kadar üniversite açıldı. Adı üniversite ama kendileri bana yüksek okul gibi üniversiteler. 27 tane arkeoloji bölümü var şu anda üniversitelerde. Ama eskiden 10 tane öğrenci alıyordu üniversiteler. Şimdi 30 tane öğrenci alıyor. Yani ve bu adamlar nasıl yetişiyor? Ne doğru dürüst eser görüyor okulda yetişirken, ne doğru dürüst kazı görüyorlar. Ve tekme tokat üniversiteden mezun oluyorlar. Sonra da müzeye geliyorlar. Ben araya girebilir miyim? Çok tabii. Kısaca. Bu çok önemli bir konu çünkü eğitim tabii meselesi. Ki, tabii. Ama eğitim meselesinde öyle zannediyorum ki bir de çıkmazımız var. Evet. O da müzelerle üniversitelerin birbirinden çok kopuk olması. Yani genel müdürlükle evet. Aslında evet. Genel müdürlüğe de bütün bu kültür sektörüne de insanları yetiştiren kurumlar arasında müthiş bir kopukluğun olması. Kesinlikle öyle. Yani çünkü genel müdürlük üniversite hocalarına da diğer kazı yapanlarla aynı kefeye koyuyor neredeyse. Evet. Maalesef. Biz bunu maalesef yaşadık yani şeyde çok kazılarda çalıştığı için değil mi? Tabii, Aslı tabii, Hanım'la tabii, beraber tabii. Çalışırken eğer orada Mehmet Akif Bey olmasaydı, Mehmet Akif olmasaydı Aslı Hanım'la mesela şey bölgesinde Tekirdağ bölgesinde çok rahat çalışamazdı. Aslı Erim. Evet. Aslı Erim Özdağ. Evet arkeolog. Örneğin bu Yeni Kapı Üsküdar kazıları başladığında üniversite hocaları buna dahil olmak istediği zaman çok büyük tepkilerle karşılaştık. Kesinlikle. Yani bunun da bir şekilde aşılması lazım. Yani müzeler aslında öğrencilerin de staj yapabileceği yerler haline gelmesi lazım. Aynı zamanda müzelerde çalışan elemanların da arada bir belki üniversitelere tekrar geri dönüp belki eğitim almaları yahut da oradaki hocaların gidip yeniden eğitim vermeleri lazım. Yeni metotlar hakkında, yeni gelişmeler hakkında dünyada neler oluyor? Çünkü evet. Müzecilik dediğiniz aslında müthiş bir işlev. Evet. Dünyanın her yerinde müzeci dediğiniz zaman önünüzde eğilirler. Kesinlikle. Ama bizde arkeolog derseniz adınız kazıcıdır yahut da mezar kazıcısıdır. Evet. Yani bu kavramların da değişmesi lazım. Biz çünkü evet. Bütün Türkiye'nin müzecilerle birlikte kültür envanterini idare ediyoruz. Evet. Ve ona yetişecek elemanları ortaya çıkarıyoruz. Yani dolayısıyla da bu kadar zaten öteden beri gelen, var olan sorunlar varken ve bunlar reformüze edilemezken şu anda da önümüze ta geçen yıllardan başlayarak yine işte ulusal veyahut da yerel müzeler, müzelerin ayrılması, ardından işte başkan, bir müdür, müze müdürünün yanı sıra bir de en tepeye konulan bir başkan. Ve adı profesyonel. Hiç ilgisi olmayan başkanlar. Hiç ilgisi yani. Olmayacak. Yani buna bir şirket gözüyle, yani ben buradan her yerde olduğu gibi, tüm özelleştirmelerde olduğu gibi devlet sektöründe, devletin kamu birimlerinde sahip olduğu değerlerde hep şirket ve kar amaçlı, rant amaçlı şey gözüyle artık bakar olduk. Öyle algılamaya başladık. Ki sorunlar, bu sorunların üzerine bir de işte yok profesyonel başkan, profesyonel kurullar, onların alım satım işleri, yok sergiler düzenlemeleri, işte hediyelik bölümlerin satışı, gişelerin satışı falan derken daha sorunlar halledilmeden, gerçek müzenin, yani bir müzecinin ne olduğu tam oturmadan bir şirket gözüyle, yani bir şirket işletme gözüyle bakılması, sanıyorum birçok şeyin de kaybına veyahut da sorunların daha da çoğalmasına neden olacak gibi geliyor bana. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben. Mesela anayasamız ve kanunlar eski eserlerin tamamen devlet malı olduğunu ve devlet gözetimi altında korunması gerektiğini emrediyor bize. Fakat bizim idare eden kişiler, ki özellikle son zamanlarda müzeleri gelir getiren kurumlar gibi görmeye başladılar. Bir kültür kurumundan çok gelir getiren kurumlar gibi görmeye başladılar. Örneğin iyi gelir getiren müzeleri müze başkanlığı yaptılar. İyi gelir getirmeyen müzeler müze müdürlüğü olarak kaldılar. Hı hı. Ve zaten gelir getiren müzeleri özelleştirmeye kalktılar. Evet, bu çok, yani burada çok anlam, bir soru sormak gerekiyor. Madem gelir getiriyor, neden o gelir yararlanıp müzelerin kendi içindeki sorunları, eleman yetiştirme sorunları veyahut da yetişme sorunları halledilmiyor yani. Yani müzelere DÖSİM'den dünya kadar geçici işçi aldılar. Uzman personel adı altında işçi aldılar DÖSİM'den. Ve bunlar politik olarak alınan kişiler olduğu için sonradan da bunlara kadrolar verdiler. Ve müzelerde hiç yani ne liyakat, ne işbirlik göz önüne alınmadan bir sürü eleman aldılar. Bu elemanlar müzelere ne kadar faydalı olacak? Bir de bunları da düşünmek lazım tabii ki. Yani hiçbir değerlendirme yapılmadı bunlar alınırken. Sonuçta dediğim gibi mesela küçük müzelerde eskiden bir de böyle bizim kitap satan bölümlerimiz vardı. Bu küçük dernekler vardı bu küçük müzelerde. Küçük dernekler vasıtasıydı. Bu kendi bölgesindeki eserlerle, kendi bölgesinin tarihiyle ilgili, kendi bölgesini tanıtan kitaplar satılırdı. Ve bunların küçük böyle cameken reyonları vardı. Müzeye gelen insanlar oradan bu bölgeyle ilgili ya da müzeyle ilgili kitapları satın alırlardı. Hatta onları görmeleri bile, satın almalarını bırakın, görmeleri bile, oradaki arkeolojik anlamdaki kitapları görmeleri bile bambaşka bir olaydı. Şimdi bunların hepsi kaldırıldı biliyorsunuz. İşte Lokum. DÖSİM kanalıyla bunlar da ihaleye verildi. Ancak müzelerdeki satışlar DÖSİM kanalıyla yapılabilir şeklinde kurallar getirdiler. Tabii ki büyük müzeler için bu söz konusu olabilir. Oradaki DÖSİM'in ayrı bir bölüm açarsınız, orada hediyelik eşya satarsınız ama bir küçük müzenin zaten kaç tane ziyaretçisi var, kaç tane kitap satılacak, kaç tane hediyelik eşya satılacak. Zaten onları ihaleye veremiyorsunuz. Onları ihaleye de zaten kimse almaz. Evet. Peki o müzelerin tanıtımları nasıl yapılacak o zaman? Bunlar da başlı başına bir sorun. Bunların çözümü yokken, bunlara çözüm bulamazken gidip ne bileyim bütün müzeleri özelleştirmek çok anlamsız bir şey. Aslında çözüm varken çözümsüzlüğe itiyorlar. Ben şimdi özelleştirme ile ilgili çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Evet. Yani acı bir örnek aslında. Muhakkak. Şimdi ben Aksaray ilinde çalışıyorum senelerdir. Oradaki Zincirliye Medresesi'nde de, yani Selçuklu Medresesi'de müzeydi. Evet. Ama müze olabilecek bir bina değildi aslında tabii. Kesinlikle öyle. Evet. Ama yeni bir müze binası yapılması düşünüldüğü zaman Orada çalışan bizler dedik ya aman sakın yani gidip de eski Tuz Gölü yatağının olduğu bölgeye müze yapmaya kalkmayın. Çünkü orada şey açamazsınız. Yani derine inemezsiniz. Çünkü altı tuzludur. Yani orada çalışıyorsanız bölgenin coğrafi konumunu da bilirsiniz. Ne oldu, ne bittiğini. Aksaray'da aslında çok büyük bir höyüktür. Çok eski bir höyüktür. Yani merkezi höyüktür aslında. Kesinlikle. Biliyorsunuz ben de bir ara birkaç ay çalıştım evet. Orada sürgüne gittiğim süre içinde. Yani Aksaray'da da bu arada yapılan çok önemli çalışmalar da var. Mesela Yeşilova'da Acem Höyük var ki kesinlikle. Çok büyük, çok güzel buluntuları var. Vakti zamanda da Niğde merkezi olduğu için orada bir kısım buluntular Niğde'ye gitmiş. Sonra işte Niğde'den bir kısım gene geri alınmış falan. Aksaray ile olunca da orası müze. Şimdi Zincirye Medresesi müthiş güzel bir bina. Evet. Zamanla tabii toprak dolmuş, temellerinin bir kısmı toprak altında kalmış. İşte bahçede o zaman sarkofaklar yani bu şeyler vardı, lahitler vardı. Karşısında da bunun Türkiye'nin ilk un fabrikası var. Azmi Milli Un Fabrikası. Bir Alman mühendis tarafından yapılmış ve Türkiye'nin ilk fenli un fabrikası ve koskocaman bir fabrika alanı var bitişiğinde de. Biz o zaman dedik ki bakın burada elinizde Azmi Milli artık çalışmıyor. Bir eski endüstriyel örnek olabilecek bir fabrika var. Türkiye'nin ilk modern fabrikası. Çok güzel bir de yapısı var. Yanında koskocaman bir sanayi alanı var. Yani bir fabrika alanı var. Dedik ki burayı bir kompleks yapın. Evet. Yani Zincirye Medresesi'nde Selçuklularla ilgili ne bileyim panolar koyarsınız bir kesinlikle. Şeyler yaparsınız. Arkada da bir de hamam var ve çevresinde de birkaç tane çok güzel taş bina var. Evet. Hayır bunların hiçbirisi yapılmadı. Azmi Milli'nin bu andaki şeyi otopark oldu bahçesi. Etrafı kazıldı Zincirye Medresesi'nin. Temeller derine alındı yani göya şeyi önlemek için, su girişini önlemek için, temelleri rahatlatmak için. Şimdi o böyle Azmi Milli'nin bir kısmı derinde kaldı. Etrafı böyle mezberelik gibi. Ve Azmi Milli diyorum bu Zincirye Medresesi. Şimdi ne umarsınız orayı ne yaptılar? Kesinlikle çok haklısınız o konuda. Ne yaptılar dersiniz? Ne yaptılar? Düğün evi. Düğün sarayı oldu. Maalesef. Yani kahve, çay verilen, düğün yapılan bir yer haline geldi ve Aksaraylı, hani eski eserlerimize sahip çıkıyoruz ya, gururlanıyoruz. Evet. Sahip çıkmadı. Kimse dönüp de sormadı bile. Sen benim Zincirye Medresesi mi, değil mi? 11. 12. yüzyıldan veyahut daha evvel Selçuklu Medresesi mi? Nasıl, parçası. Evet, nasıl kalkarsın da? Şey haline sokarsın, çay bahçesi haline, evet. Düğün salonu haline sokarsın diye hiç kimse sormadı. Vallahi, çünkü gelir getirecek. Ben size şöyle söyleyeyim. Aksaray Müzesi'ni çok iyi biliyorsunuz. Yeni evet. Yapılan Aksaray Müzesi'ni. Evet, biliyorum ben tabii. Aşağı yukarı orada 3 ay müdürlük yaptım. Yani ve çok büyük paralar harcanarak yapılmış evet. Bir müze. Ama müze olacak bir yapı değil. Değil tabii değil. Ve maalesef bizim bakanlığın elemanları çizmişler projeyi. Evet, biliyorum. Ama ben orada müdür olsaydım açık söylüyorum o proje geldiğinde bu ne biçim proje diye o bakanlığın kafasına atardım bunu. Ama ben oradayken teşhir için gelen bakanlık uzmanları vardı ki o projeyi onaylayanlardan biri de oradaydı. Ya dedim utanmıyor musunuz böyle bir projeyi onaylamaya? Koskoca bir yapı ama müzecilikle ilgili hiçbir şey yok yapının evet, içinde. Evet maalesef. Teşhir salonunda ve deponun bulunduğu yerlerde elektrik panoları ve kalorifer daireleri. Böyle saçma bir müze olur mu? Dünyanın parasını harcayın ve düşünün ana caddede üzerinde bir müze. Giriş kapısı arkadaki gece kondulara açılıyor ana caddeye açılmıyor. Yani. Ve de kentin uzağında. Ve bakın işte yeni yapılan bir müze böyle yapılıyor. Utanmıyorlar ondan sonra da müzeleri özelleştirelim demeye. Yeni yaptıkları müze rezalet. Özelleştirmede ne rezaletler olacak onların sonucunu bile bilmeden yapıyorlar bu insanlar. Yani evet aslında bunu hani derler akıl sır ermez. Aslında akıl da sır da eriyor evet, buna gördüğümüz evet. Kadarıyla bütün bu gelişmelerle birlikte. Siz işte... Sonuçta Mehmet abi evet bir sloganla çıkıldı. Yani bir ifadeyle işte eserler korunmuyor müzelerde, bizim müzelerimizde. Korunmuyor. Yemiyorum korunuyor, korunmuyor değil. Tabii ki ama, korunuyor. Tabii ama ki nasıl korunuyor? Yani evet. Korumak için çeşitli önlemler alınmıyor ki müzeci ne yapsın? Evet, önlemler alınıyor. Bakın bir ara bakanımız, o Aydın'daki bakan neydi ismi? Aydın'da bir bakanımız vardı. Çıktı televizyonlara, Topkapı Sarayı'ndaki eserler depolarda çürüyor diye bangır bangır bağırdı, değil mi? Evet. Ha, ben de size şunu söyleyeyim. İstanbul'da bir restorasyon merkezi vardı. Değil mi? Merkez restorasyon. Şu anda da var. Ama işlevi ne kadar sormak lazım. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ben müzelere ilk girdiğimde orada 20 tane personel vardı restorasyon yapan. Şu anda? 1970'li yıllar bu benim söylediklerim. Şu anda kaç personel var? O bakana sormak lazım. Doğru dürüst 5 tane personel yok restorasyon yapan. Ondan sonra Topkapı Sarayı'ndaki eserler çürüyor diye bangır bangır bağırıyor. Aslında ona sormak lazım. Sen dürüst müsün, namuslu musun da böyle şeyler söylüyorsun? Niye personel almadın restorasyon için? Bir sürü restorasyon bölümünden mezun öğrenciler birer, bir sürü kimyagerler var. Onları niye almadın diye kimse açıp da ağzını sormuyor bu bakana. Ama bangır bangır bağırıyorlar konuşmaya evet, gelince. Evet, o İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde de değil mi? Yıllarca oraya bekçi atamadılar. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin eserleri, Topkapı Sarayı'nın eserleri eskiden orada gayet evet. Güzel restore ediliyordu. Yani orada heykeltıraşlar vardı, restorasyon uzmanları vardı. Şimdi hangisi var gidip onlara sormak lazım. Bir de bir şey daha söyleyeyim size. Yani bu arada o kadro verilmedi. Tabii kadrolar evet. Verilmedi. Kadrolar evet. Ellerinden evet. Alındı. Bina evet. Başkalarına devredildi. Evet. Bekçisizlikten kiralandı. Seksiyonlar sadece İstanbul Arkeoloji Müzeleri değil birçok yerde kapatıldı. O kadar. Evet. Bu arada o restorasyon laboratuvarının olduğu, yani müzeye ait restorasyon laboratuvarının olduğu binaları da ellerinden almak evet. İstemişler. Evet. Evet. Tabii evet, biliyoruz. Evet. O ayrı yani, bir hikayeydi. Yani müzecilik çok geniş bir konu. Kalkıp da böyle ben bunu özelleştiriyorum demekle özelleştirilecek gibi bir konu değil bunlar. Devletin bu konuda yapması gereken birçok şey var. Peki Mehmet abi çok açık bir şey sormak istiyorum. Evet. Burada şu anda bu son yıllarda artık belli ki politika şu. Çünkü bunların hepsi siyasi kararlardır. Kesinlikle. Yani bir şeye kesinlikle. Siz bir hükümet olarak, devlet olarak kültüre nasıl bakıyorsunuz? Kültür varlıklarına nasıl bakıyorsunuz? Evet. Nasıl koruyacaksınız? Yasalarınızı nasıl yürüteceksiniz? Bu sonuçta bunu hep kararlar önceliklerle birlikte alınan bir şey ve o siyasi kararlarda yürütmeyi sağlar, uygulamayı sağlar. Kesinlikle. Ama sanıyorum son yılların artık getirdiği şeyle ki çok açık olarak görebiliyoruz bunu. Kültürün artık hiçbir şekilde kültür varlıkları ve kültüre ağırlık verilmeyeceği bundan sonra. Ne kadar konuşsalar da kültüre önem verdiklerini söyleseler de artık bunun böyle olmayacağını çok net olarak bilmiyorum. Ben bunu açıkçası söylemek ve aynı zamanda size de sormak istiyorum. Ve aynı zamanda da her şeyin sonuna kadar tamamen ve tamamen artık taşeronlar, şirketler, her şeyin taşeronlaştırılıp, şirketleştirilip, rant gözüyle bakılması ki bir hem eğitimin, hem arkeoloğun, hem müzecinin, hem müzenin, hem bütün bu yapının, bu kurumların ne kadar çok birikim ve deneyimden çıktığını, ne kadar çok sorunlarla karşılaştığını ve daha büyük sorunlarla nasıl, yani çok sanki bir küçük bir şirketmiş gibi bakılarak evet. Artık her şeye mümkün olduğu kadar ne kadar biz bu kuruluşlardan ne kadar çok şey alabiliriz, çıkar sağlayabiliriz. Evet, ne kadar evet, çok evet, bunu evet. Paraya, dolara çevirebiliriz. Yani o kadar açık ki 48 müze işte bu son gişe. Yani 48 müze üstelik de en çok kazanan müze. Yani daha tabii. Yeni gittim ben Dolmabahçe Sarayı'na. Yani bir saha biz şey bekledik. Bilet almak için kuyrukta evet. Bekledik. Ve durdurdular zaten. Bu kadar yoğun, bu kadar gişeleri sürekli evet. Çalışan bir yerde. Sonuçta çok anlamlı. Yani çok net olarak koyuyor esas ana fikri bence. Evet. Niye az kazanan, madem çok bu şirketler çok iyi niyetli, özelleştirme anlamını da tekrar tabii sorgulamak lazım. Daha mı iyi olacak, yoksa daha şirketlerin kendisi daha iyi para kazanmak için mi yapıyorlar, özelleştiriyorlar? Bir takım burada da bir kavramsal kargaşalar var sanıyorum. Kesinlikle. Yani onun içini iyice açtığınız zaman o kadar çok yanlışların ortaya çıkacağını göreceksiniz ki şaşırıp kalırsınız. Evet. Yani bu kapalı haliyle bu kadar görünüyor. Bir de evet, içine girdiğiniz zaman neler ortaya çıkacak, o zaman daha iyi belli olacak. Evet. Mehmet abi özür dilerim. Süremiz doldu. Fakat evet, biz gelecek hafta yine devam ediyoruz. Değil mi Sevil? Tabii. Devam evet, ediyoruz. Tabii. Kesinlikle. O zaman son bir şey söylemek istiyorsan Sevil, Mehmet Akif Işın'a alayım. Bilmiyorum. Vallahi süremiz var. Şimdi, yok tabii galiba. Dediğim gibi müzeler gerçekten kendi başına tek tek ayrı kültür kurumları. Bu kurumların özelleştirilmesinden çok artık bunların eskiden daha kötü duruma gelen bu müzelerin şimdi daha iyi duruma nasıl getirilir, bunların konuşmasını yapmak evet lazım. Gelecek hafta o zaman bu konuya da devam evet ediyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Sevgili dinleyiciler, hoşça kalın. Hoşça kalın.